ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trudno cokolwiek wykluczyć, tak rzecznik resortu zdrowia odpowiada na pytanie o możliwe nowe ograniczenia po dzisiejszej rekordowej liczbie zakażeń koronawirusem. Trwają obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Muzeum Powstania powstańcy spotkali się z władzami. W Wielkiej Brytanii załamanie produkcji samochodów jest najgorzej od prawie 70 lat. Ta liczba pokazuje, co może być dalej, jeśli nie będziemy trzymać dystansu i nosić maseczki. W ten sposób o rekordzie zakażeń koronawirusem w Polsce mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj ministerstwo poinformowało, że ostatniej doby zanotowano 615 zakażeń. To najwięcej od czasu pojawienia się pandemii w Polsce. Rzecznik, pytany, czy będzie reakcja na wzrost przypadków zachorowań, powiedział, że sytuacja jest analizowana i trudno cokolwiek wykluczyć. Z dzisiejszych danych wynika, że najwięcej zakażeń, 160, było na Śląsku, gdzie testy prowadzone są u górników. Ponad 130 odnotowano w Małopolsce, gdzie ogniska koronawirusa zdiagnozowano w kilku przedsiębiorstwach. Dużo zachorowań było też na Mazowszu, prawie 100. Z powodu pandemii inaczej niż zwykle obchodzona jest 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Muzeum Powstania w Warszawie władze spotykają się z powstańcami. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. Witaj. Przemku, jak wyglądają te uroczystości? Ze względu na epidemię obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania mają maseczki, rękawiczki oraz przyłbice. Dziś w Parku Wolności odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla powstańców oraz dla ludzi dbających o pamięć o sierpniowym zrywie. Po ceremonii prezydent Andrzej Duda powiedział, że powstańcy są bohaterami naszych czasów. Tak, my tą niepodległość dzisiaj mamy także dzięki Państwa bohaterstwu, dzięki Państwa niezwykłemu czynowi i dzięki także i Państwa życiu. Dzięki Waszej służbie, którą realizujecie cały czas przez to, że jesteście. Głos zabrał także prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podziękował powstańcom za to, że dziś są dla nas wzorem. To, co najważniejsze, że dzisiaj Wy jesteście dla nas wszystkich drogowskazem. Dzięki Wam spotykamy się co roku. Na chwilę zapominamy o zgiełku dnia codziennego, zapominamy o ewentualnych podziałach i wszyscy skupiamy się na tym, co nas łączy. W dzisiejszym wydarzeniu bierze udział około 80 powstańców warszawskich. Towarzyszą im ich rodziny i przyjaciele. A relacjonował Przemysław Lis. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski na spotkaniu z powstańcami. Wcześniej kontrkandydaci w niedawnych wyborach prezydenckich w Pałacu Prezydenckim rozmawiali za zamkniętymi drzwiami. Rozmowy podsumuje Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda mówił, że takie spotkanie to ważny sygnał dla wyborców. Chciałbym, żeby była ta świadomość w polskim społeczeństwie, że te realia polityczne i ta scena polityczna rzeczywiście tak wygląda, że ludzie po prostu normalnie rozmawiają ze sobą o ważnych polskich sprawach, że umieją sobie podać rękę. Plany reformy mediów, procesu wyborczego i zmiany w samorządach to sprawy, które poruszył Rafał Trzaskowski. Na spotkanie przyszedł z projektem ustawy dotyczącym rekompensat dla samorządów. Pan prezydent powiedział, że sam będzie składał swoje inicjatywy ustawodawcze, ale że z tym projektem i przede wszystkim z argumentacją się zapozna. I dobrze, dlatego że dzisiaj w Polsce potrzebna jest rozmowa jak najbardziej merytoryczna. Karol Darmoros, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Przed sądem stanie 7 osób w związku z nieprawidłowościami podczas organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w 2019 roku. To wtedy na scenie mężczyzna z nożem zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wśród oskarżonych są dwaj policjanci, którzy opiniowali wniosek o zgodę na koncert oraz gdański urzędnik, który zgodził się na organizowanie imprezy. Inni oskarżeni to dwaj pracownicy ochrony, a także dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Zezwolenie na imprezę w ogóle nie powinno zostać wydane. Jak wynika z ustaleń śledztwa, potwierdzonych opinią biegłego, firma ochroniarska i organizator imprezy, Regionalne Centrum Wolontariatu, nie zapewnili bezpieczeństwa i porządku podczas koncertu. W szczególności nie zabezpieczyli dostępu do sceny, umożliwiając wtargnięcie na nią sprawcy, który ugodził nożem Pawła Adamowicza. Mówiła Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Załamanie produkcji samochodów na Wyspach Brytyjskich jest najgorzej od 1954 roku. Powodem jest pandemia, a branża ostrzega, że sytuację pogarsza niepewność brexitowa. Rok 1954. Premierem jest Winston Churchill. W księgarniach gorące nowości, dwie wieże Tolkiena oraz Żyj i pozwól umrzeć Jana Fleminga. Na listach przebojów króluje Petula Clark. Brytyjski przemysł samochodowy cofnął się właśnie o niemal 70 lat. Od stycznia z taśmy produkcyjnej zjechało niespełna 400 tysięcy pojazdów. To o 42% mniej niż w pierwszej połowie poprzedniego roku. Dochodzą do tego obawy o Brexit. Negocjacje w impasie. Jeżeli pojawią się 10% cła, odbije się to na naszej konkurencyjności w Europie, ale też na naszych klientach na wyspach. Ostrzega BBC Alison Jones, szefowa brytyjskiej gałęzi Peugeot i Citroena. Od stycznia pracę w branży straciło ponad 10 tysięcy osób. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca, jeśli popada, to tylko na Pomorzu i tylko przelotnie. Umiarkowanie ciepło, 19 stopni w Suwałkach, 20 w Olsztynie, 22 w Gorzowie. Najwyższa temperatura 26 stopni będzie we Wrocławiu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Zapraszamy do reklamy. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I teraz możemy Państwu powiedzieć, że jest 8 minut po południu. I tę część naszego spotkania rozpoczniemy dosyć ryzykownym nagraniem. No bo dzisiaj mówimy o ryzyku, ale muszę zapytać, dlaczego to jest ryzykowne nagranie? Bo miało się nie udać. Byli i wciąż są artyści na tym świecie, którzy mają w nosie opinie, którzy nie przejmują się krytyką. Taką osobą bez wątpienia był Miles Davis. Czemu ten utwór miał się nie udać? No bo jak to tak sięgać? Nie wypada wybitnemu jazzmenowi, królowi sięgać po utwory Michaela Jacksona. A on miał to w nosie po prostu. Powiem panu, panie redaktorze, że wzbudza pan emocje tą muzyką, dlatego nawet, że jest sporo tak. komentarzy, ale przyznaję tutaj, że głównie pozytywnych. Pani Beata na przykład pisze, że to jest nowy wymiar muzyki w Trójce i bardzo za to dziękuję, ale często nasi słuchacze pytają, czy można znaleźć listę pańskich utworów. Tak, oczywiście po audycji, tylko może nie zaraz, bo trochę wyczerpany jestem redaktorem Kotkiem, na facebookowym profilu Michał Margan-Margański. Tak jest, już niebawem będziemy przyjmowali psy i koty. Pojawiła się pani, nasza właścicielka psychodni, ale wcześniej znowu utwór, którym jedzie pan po bandzie. Jedziemy po bandzie, bo dzisiaj ryzykujemy. Takie minutaże tylko w programie trzecim. It was the 3rd of September.

would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he laid his head was his home. And when he died, all he left us was a lone, lone, lone, lone, lone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left us was a lone, I said. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left us was a lone, I said. Pytanie brzmi, czy rolował pan kiedyś, albo zrolował pan kiedyś stonki? Nie, stonki tylko pakowałem do słoiczka. Papa was a Rolling Stone. Cudo. Cudo. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. 7 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Rufus Wainwright zaśpiewał dla słuchaczy Trójki utwory ze swego najnowszego albumu Unfollow the Rules. Była to prawdziwa przedpremiera, bo album z powodu pandemii ukazał się dopiero 10 lipca. Retransmisja występu Rufusa Wainwrighta na antenie Trójki w sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest to już ten czas, kiedy zapraszamy przed radioodbiorniki koty, psy i pchły. Psychodnia. I właścicielka psychodni, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panom Michałom, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o ryzykownych zachowaniach i od razu wobec tego pytanie, czy pani się ustosunkuje do ryzykownych zachowań ludzi wobec zwierząt, czy też zwierząt wobec ludzi? Odnoszę się do sytuacji, w której ludzie podejmują ryzykowne zachowania wobec zwierząt i do sytuacji, w której zwierzęta podejmują ryzykowne zachowania wobec samych siebie. O. Bo zbadano skłonność do ryzyka, zbadano ją u ludzi, no bada się ją regularnie u ludzi. Z tych badań ogólna prawda wynika taka, że jeśli człowiek ma 100% szansę na otrzymanie jakiejś określonej kwoty albo 50% szansę na otrzymanie kwoty dwa razy większej, no to wybierze niestety tę pierwszą wersję, czyli wybierze bezpieczniej, ale pewniej. Oczywiście są od tego wyjątki, nie każdy człowiek jest taki sam, no ale to jest taka ogólna prawda o nas ludziach, ponieważ my jako gatunek wyewoluowaliśmy jako taki mniej skłonny do ryzyka. Dlatego wszystkie te ludzkie aktywności ryzykanckie, no są na świeczniku, są oglądane z wielu różnych stron jako zachowania niestandardowe. I u psów podjęto taką próbę zbadania, jak wygląda ich skłonność do ryzyka. Dlatego, że po ludziach zbadano też skłonność do ryzyka na przykład ssaków naczelnych. I wiemy, że szympanse mają o wiele większą skłonność do ryzyka niż na przykład bonobo, dlatego, że szympanse jedzą owoce i polują na inne małpy. Więc to jest bardzo ryzykowne zdobywanie pożywienia, więc ich naturalna skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych wynika z tego, jak polują, jak zdobywają pożywienie. A pies? A bonobo jedzą rośliny. W związku z tym roślin jest dużo, one są dostępne, są rozłożone w czasie i w przestrzeni. W związku z tym ich skłonność do ryzyka jest dużo mniejsza. A pies? No, A pies to taka rasa. Nie tą drogą, panowie. A pies w porównaniu z wilkiem został zbadany w zakresie skłonności do ryzyka. I zrobiono w Austrii fenomenalne badania w ośrodku badań nad wilkami, gdzie psy i wilki żyją w bardzo podobnych warunkach. Są na ogrodzonym dużym terenie, żyją w swoich stadach, tam ludzie nie ingerują zbytnio w ich funkcjonowanie. I wyobraźcie sobie, jak wyglądało badanie. 7 psom i 7 wilkom pozwolono 80 razy wybierać miskę odwróconą do góry nogami. Wcześniej nauczono te zwierzęta, która miska to opcja bezpieczna, czyli zawsze będzie tam jedzenie, nie jakiejś fenomenalnej jakości, ale będzie pewne, a druga miska zawierała mięso, zawierała rzecz fenomenalną z punktu widzenia zwierząt do jedzenia, albo kamień. Czyli była opcją dużo bardziej ryzykowną. Ale pół na pół. Pół na pół. I teraz dla pewności oczywiście w tym badaniu miski zamieniano, ale za każdym razem zwierzęta wiedziały, która miska oznacza którą opcję. I wyobraźcie sobie, jakie są wyniki. Wilki w 80% przypadków wybierały ryzyko. Czyli wybierały tę miskę, w której mogło być lepsze pożywienie albo kamień. A psy wybierały tę opcję zaledwie w 58% przypadków. I z tego naukowcy wywnioskowali coś, co chyba nie najlepiej świadczy o nas ludziach, że w procesie udomowienia troszkę z naszych psów zrobiliśmy pluszaki. Dlatego, że one zatracają, żyjąc blisko ludzi, którzy są mało skłonni do ryzyka i są zachowawczy, ale to bezpieczni. Jest naturalne. No to jest naturalne z punktu widzenia tego, jak wilki i jak psy zdobywały pożywienie, bo psy karmią się właściwie wszystkim. Mogą jeść warzywa, mogą jeść owoce, mogą jeść mięso. Wilki są mięsożerne i wilki polują. Polują, w związku z tym to polowanie może być ryzykowne, bo ofiara może być dla nich potencjalnie niebezpieczna, albo polowanie może się nie udać. No tak. A domowy pies dostanie michę? Ale nawet nie domowy, nawet półdziki pies, który się wałęsa, bo 80% populacji psów to są na świecie, to są psy, które się jednak wałęsają. Te 20% to zaledwie psy domowe. Te psy zjadają odpadki po ludziach, więc to jest dostępne jedzenie, nie wymagające ryzyka. No, proszę pani, bardzo ciekawe te badania. Wrócimy za chwilę do tematu. Wrócimy. A wcześniej posłuchajmy Barry White'a. Keep on. Specjalna muzyka od redaktora Margańskiego dla Czworonogów. Psychodnia i Aneta Aftoniuk. Rozmawialiśmy o tych badaniach. Wilki, psy i zachowania bardziej i mniej ryzykowne. A jak jest z ludźmi? Czy my wyczuwamy, jak można się zachować wobec zwierzęcia? No niestety wyczuwamy zamiast wiedzieć. I to jest to ryzyko. Zawsze mnie zastanawiało, z jakiego powodu osoby dwunożne, które decydują się na życie z istotami czterołapnymi, żeby nie powiedzieć osobami pozaludzkimi czterołapnymi, nawiązując do naszej poprzedniej którejś psychodni, nie uczą się ich mowy ciała, nie uczą się ich języka. Uważam to także w ramach swojej praktyki behawioralnej za największe ryzykowne zachowanie człowieka wobec zwierząt. Żyjąc obok innych istot, ludzie, znowu mówię, w masie, bo są oczywiście wyjątki, nie zadają sobie trudu, żeby dowiedzieć się więcej o zwierzętach, z którymi dzielą życie, bardzo często z którymi dzielą dom. Stąd biorą się najróżniejsze nieporozumienia w zakresie tego, że pies pokazuje konkretne sygnały, które człowiek interpretuje fatalnie. Bo na przykład, jeśli pies warczy, to standardowy pan Kowalski powie, że to najgorzej, ponieważ pies nie może warczeć na człowieka. Niestandardowy pan Kowalski i pani Aftoniuk powiedzą, że to doskonale, że warczy, bo informuje i ostrzega o tym, że sytuacja, w której się znalazł, jest dla niego bardzo niekomfortowa. W związku z tym za chwilę w tej sytuacji, jeśli pozostanie, sięgnie po kolejny sygnał, jakim będzie gryzienie albo kłapanie zębami, po to, żeby odstraszyć ewentualnego agresora, napastnika, ale także po to, żeby wyjść z tej stresowej sytuacji. Gdybyśmy jako ludzie zechcieli minimum wysiłku włożyć w to, żeby nauczyć się psiego języka ciała, mnóstwa pogryzień nie byłoby. Tak, bo 90% właścicieli, jak ich pies zaczyna warczyć, eskalują przemoc. Mówi, jak ty śmiesz, na mnie warczysz? Na twego pana? To jest sytuacja klasyczna i im bardziej podniesiony głos człowieka, tym bardziej pies odbiera to jako dyskusję z nim, jako konfrontację z nim. Jeżeli pies warczy, to co należy zrobić, należy się po prostu wycofać z tej sytuacji. Nic nam to złego nie przyniesie w relacji z psem, wręcz przeciwnie. Pies nauczy się, że warto stosować taki sygnał ostrzegawczy, bo on działa. Działa w ten sposób, że sytuacja stresująca się kończy. No tak. Czyli wtedy mówię, no okej, już możesz zgryźć sobie tego pilota od telewizora. Najlepiej do końca. Nic nie będę wtedy ci go odbierał. Tak. Najlepiej pieniądze. Nic wtedy nie mówię. Nic wtedy w ogóle nie mówię, a jeśli pies faktycznie gryzie tego pilota od telewizora, to staram się mu dać coś do gryzienia, co jest zastępczym gryzakiem, bezpiecznym dla mnie i atrakcyjnym dla zwierzaka. A jak ta sytuacja się skończy, dzwonię do psychodni albo piszę maila psychodnia@polskieradio.pl i opisuję swój problem, zadaję pytanie i wtedy pani dyrektor Aftoniuk odpowie. Bardzo dobrze, że podkreśliłaś, wiedza się liczy. Wiedza nie się boimy liczy, się tej wiedzy. Wiesz, nie tylko wiedza się liczy, ale też liczy się taka chęć do tego, żeby zrozumieć drugą stronę. Nam jest bardzo trudno, bo jednak mówimy innym językiem. My postrzegamy świat oczami zwierzęta, jednak bardziej nosem. Oczy nie są takim zmysłem dominującym u zwierząt, które żyją koło nas. Ale istotne jest to, żeby chcieć się porozumieć. Zwierzęta, na przykład psy, żyjąc obok nas, cały czas nas obserwują, sprawdzają, co robimy, jak mogłyby się dopasować do naszego życia. A my co? Czekamy na gotowe. Aneta Aftoniuk i dzisiejsza psychodnia. A pytanie moje jest takie, czy szanowna pani kiedyś jeździła na koniu? Wielokrotnie. jakie to jest ryzykowne zajęcie? To zależy, jak się jeździ. Tak jak ja jeździłam, dość ryzykowne. Ja dlatego o tym mówię, bo teraz będzie mój prezent dla redaktora Margana. Mianowicie, skoro już byliśmy raz w Afryce, to jeszcze raz pojedziemy do Afryki. Tym razem zespół The War, który zaprosił na wokal nikogo innego jak cudownego wokalistę zespołu The Animals, czyli Erika Bardona. I to będzie Bareback Ride, czyli jazda na oklep. Jestem bardzo podekscytowany. To rol jedziemy. Put your arms around my neck, tongue in my mouth. Like Geronimo used to ride, like Sitting Bull used to ride, like Natchez used to ride. I'm talking about bareback, bareback ride. You can't get any closer. Talking about bareback, talking about skin to skin, talking about you and me, talking about riding in the sunset, riding all night long, all night long, all night long. Grab the pony and ride, grab that pony and ride, grab that pony and ride. Słoneczna, afrykańska grupa The Wall. Come on, baby! Zasilona Anglikiem z zimnej, deszczowej Anglii, no, Ericiem Bardonem. Ale cóż to za stereo było. Czy pan wie, że on był tu w Trójce? Nie, nie wiem. Bardon? Kiedyś Piotr Kaczkowski to zrobił. On przyszedł tutaj do nas. Można było mu zadawać pytania. Ja go pytałem, pamiętam wtedy, czy kibicuje jakiejś ostrej sportowej firmie z Anglii. No oczywiście padło na Manchester United chyba. On zapalony kibic. Super to spotkanie było. Do tej pory pamiętam. Fantastyczny utwór, absolutnie. No dobrze, powoli zmierzamy do końca naszego dzisiejszego ale spotkania. Ale to jeszcze coś zagramy. Tak, zagramy coś jeszcze. Za 13, za 12, za 12 minut wybije po raz drugi Hejna w dniu dzisiejszym. Tak, grzebałem wczoraj w tych płytach, grzebałem. Proszę bardzo, co wygrzebałem? Trigger hit, pay, yeah. Myślę, że moglibyśmy dzisiaj powiedzieć na zakończenie spotkania z Państwem coś takiego. Nie bądźmy ryzykantami, bo to jest bez sensu. Ryzykanstwo nie popłaca. Natomiast jak powiedział profesor Maruszewski, podejmujmy rozsądne ryzyko w oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie i czasami trzeba podwyższyć poprzeczkę i zaryzykować, bo w grę wchodzi na przykład zdrowie czy ludzkie życie. Ale nic nas nie zwalnia z tego, żebyśmy zawsze kalkulowali, jakie jest ryzyko. No właśnie, bo taka myśl może na koniec, że ryzyko to przemyślana odwaga. Jaką pan podjął na przykład najbardziej ryzykowną akcję? To było w roku 2006, leciałem do Stanów Zjednoczonych, ale leciałem z paszportem, w którym była wbita wiza z Iranu. I mówiono mi, że mogę nie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. 3 godziny spędziłem na lotnisku, ale się udało, wjechałem. Czyli ryzyko było, ale się zakończyło to wszystko dobrze. Tak jest. W moim wypadku było troszkę gorzej. Otóż ja po stanie wojennym zanurkowałem troszkę w podziemie. To była decyzja świadoma, która skończyła się 9. semestrem moich studiów profilaktyka i resocjalizacja. 4-miesięczny pobyt w zakładzie odosobnienia okazał się być jednak istotny dla dalszej części mojego życia. Było to dość kłopotliwe, ale mi poukładało w głowie. Myślę, że czasem po prostu trzeba puścić. Puścić to wszystko, co się dzieje, bo też z tym planowaniem i z tym, jak to będzie, to czasem się los z tego śmieje. My sobie to planujemy, tu proszę bardzo. Redaktor Kołek Margański i redaktor Michał Kotek Olszański. Miał, miał. Dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Już się dzisiaj z Państwem umawiamy za tydzień w czwartek. Tak jest. Jeszcze pracujemy nad pomysłem. Tak jest. Oczywiście był jeszcze... Trzeci Michał. Tak, a nie pierwszy, bo prosił, żeby mówić o nim pierwszy. Pierwszy Michał Jakubik, który zrealizował audycję. I Gabriela Darmetko. Tak jest. Do usłyszenia. The very thought of you makes my heart sing as an April breeze on the wings of spring. Then you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread its mystic charms in a hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, that heaven had I never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender my one and only love.